by se zajarać. To nie twoja sprawa, jaki model biorę test. I warunek takie, że ma wgniatać fotel. Lubię hejt, lubię kurz, jak chujowe wypierdolę, tfu. To odmiana kozak bro, bo mnie lole ostro zmiął. Kręcone brzydkie lolki, kręcą mnie ładne dupki. I chuj cię to obchodzi, skąd takie można kupić, jakie można nabyć. To nie są twoje sprawy, sam plan nadziei niosą dzieciaki z Warszawy. Jak za dużo nie mam, to każdą chwilę docenię. Co zjebałem, to nie zmienię i patrzę przed siebie. Jestem crusher i miele. Dla ziomali z fartem jak Ziben 7-7. Spokój, tu się mówi, a nie babla. Kodu, nigdy nie poznasz ani hasła. Nie ma tematu, waga, tu każde słowo waga. Oby to nie była twoja sprawa. Spokój, tu się mówi, a nie babla. Kodu, nigdy nie poznasz ani hasła. Nie ma tematu, waga, tu każde słowo waga. Oby to nie była twoja sprawa. Jak spadnę i będzie na dnie walczuk, nie płacz, odbijesz się od ziemi jak kauczuk. Politycy podczas obrad Sejmu chcą utopić nas w morzu podatków. Wkurwia ich, gdy wkładasz hajs do sejfu. Wpierdalają się na konta w banku. Ale to nic, jestem kapitanem statku. Nie twoja sprawa, co trzymam na mostku. Oczy wesołe od topchów, pokład się buja od Węgrów. Nie twoja sprawa, co trzymam w pudełku. Nie twoja sprawa, z kim jadę w BMW. Nie twoja sprawa. Spokój, tu się mówi, a nie babla. Kodu, nigdy nie poznasz ani hasła. Nie ma tematu, waga, tu każde słowo waga. Oby to nie była twoja sprawa. Spokój, tu się mówi, a nie babla. Kodu, nigdy nie poznasz ani hasła. Nie ma tematu, waga, tu każde słowo waga. Oby to nie była twoja sprawa.